السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، دیندار مرد اور عورت حشر کے میدان میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کے درجے پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں پہنچوں گا۔ اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے کیسے صبر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا، دین پر چلے گا، دین پر چلے گی، تو ایسے دیندار بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ ساری تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 535 پر موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دینداری والی زندگی اختیار کیجئے تو جنت میں بھی، حشر کے میدان میں بھی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اٹھائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما۔ اے اللہ میرے ساتھ پڑھیے۔ اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کام کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا اے اللہ تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اب ماں باپ کے لیے دعا فرما دیجئے، رب ارحمہما، پڑھیے میرے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہم کو کہ ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتے رہو، چاہے ماں باپ زندہ ہو، چاہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔